En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Kære lytter, her på Pilestræde-redaktionen er vi gået på juleferie, men det betyder ikke, at du slipper helt for os. Vi har samlet en række programmer, som vi synes er værd at give et ekstra lyt. Og så er vi selvfølgelig tilbage med nye programmer til dig i begyndelsen af januar. Indtil da vil jeg bare ønske dig rigtig glædelig jul og godt nytår. Hans, har du Lars Findsens nummer på din telefon? Ja. Hvis vi forsøger at ringe til ham, tror du så, der sidder en efterretningsofficer og lytter med? Det ved jeg ikke. Tror du, at de danske efterretningstjenester aflytter danske journalister? Jeg er helt sikker på, at i den her sag, som vi taler om her, og i det lange forløb, der har været, der har de aflyttet journalister, enten ved at få dommerkendelser til at aflytte journalister målrettet, eller ved at overvåge efterretningsfolk, hvormed at journalister er kommet med i nettet. Har de aflyttet dig? Jeg ved det ikke, men det vil jeg bestemt ikke udelukke. Journalist på Politikken, Hans Davidsen Nielsen, har i snart 3 årtier dækket historier om landets efterretningstjenester. Men ingen historie så vild som den, vi står med nu. Sagen mod den suspenderede chef for Forsvarets efterretningstjeneste, Lars Findsen. Spionchefen har i løbet af de seneste 2 år været hjemsendt, overvåget af PET, anholdt, varetægtsfængslet og står nu tiltalt for at lægge statshemmeligheder. Statshemmeligheden, som Findsen angiveligt har talt om, går helt tilbage til midten af 90'erne. En aftale mellem USA og Danmark om aflytning af internationale telekabler på dansk jord. Og en aftale, som en kongerække af danske ministre, topembedsfolk og FE-ansatte i mere end 2 årtier har formået at holde skjult. I sidste uge kom det frem, at Lars Findsen, ifølge anklageskriftet, har røbet hemmelige oplysninger til 6 personer, herunder 2 journalister. Og den ene af de journalister er Hans Davidsen Nielsen. Det fortæller han selv i sin nye bog, Spion blandt venner. I bogen lyder den direkte påstand, at det var statsminister Mette Frederiksen og hendes departementschef Barbara Bertelsen, der besluttede at hjemsende og overvåge spionchefen. Men hvordan ved Hans Davidsen Nielsen det? Og ville han kunne skrive det lige så skråsikkert på forsiden af Politikken, som han gør i sin bog? Det forsøger jeg at finde ud af i dag. Velkommen i Pilestræde. Hans Davidsen Nielsen, velkommen i Pilestræde. Tak. Din bog hedder Spion blandt venner, men underoverskriften er statshemmeligheden, der ændrede Danmark. Hvad er det, der har ændret sig i Danmark? Ja, altså den undertitlen spiller på 2 ting. Det første er, at man kan sige, at dengang i 90'erne, da selve aftalen blev indgået, der ændrede den på en måde Danmark, fordi det var en meget, meget vidtgående aftale mellem Danmark og USA om et efterretningssamarbejde, som har været totalt hemmeligt og som var vidtgående. Så det er det ene. Men det andet spiller på, at den sag, som har udspillet sig gennem de seneste 2 år, har for mig at se flyttet Danmark i den forstand, at der er blevet brugt nogle metoder i den her sag, blandt andet det her med overvågning af journalister, som for mig at se er nye. Du har jo skrevet om sagen i en række artikler. Du har arbejdet som journalist med den her slags sager i mange, mange år. Hvorfor har du skrevet bog? Fordi at jeg løbende har mødt helt almindelige mennesker, som bare siger, det lyder virkelig spændende, men det hele er så hemmeligt, og jeg forstår det ikke. Det møder jeg hele tiden folk, der siger, selvom du her på Berlingske har skrevet rigtig mange gode artikler, og vi på Politikken og alle mulige andre steder har løbende skildret og forsøgt at beskrive den her sag. Men folk står tilbage med en forvirring, som har gjort, at jeg synes, at det var værd at prøve med den viden, jeg har haft, fordi jeg har skrevet om det i så mange år, at prøve at skrive sagen i sin sammenhæng. Så det er en stor sammenhængende fortælling om det her. Står der noget i bogen, som du ikke har skrevet i artikler? Nej, det vil jeg egentlig ikke sige. Det er klart, at i og med, at jeg jo er gået på orlov i 3 måneder, og så har beskæftiget mig med sagen, så er der jo kommet op ting, fordi så har jeg jo også researchet undervejs. Så i den forstand kan du godt finde mindre oplysninger, som ikke har været fremme, og som vi kunne have skrevet i avisen. Men grundlæggende er der jo ikke afgørende nyt. Det vigtige for mig har været at prøve at skildre sagen i sin sammenhæng med de brækker. Vi mangler jo mange brækker, det skal vi lige huske på. Og så kan man jo også sige, at det, at jeg selv ligesom er blevet en del af sagen helt ufrivilligt, har jo også gjort, at jeg ligesom så også har gjort en dyd af nødvendigheden, og så ligesom skrevet mig selv ind i den her bog. Har du brugt de samme journalistiske principper i bogen, som du har gjort i dine artikler? Fuldstændig. Okay. Altså den eneste, altså det er jo klart, at når jeg skriver til første sektion i Politikken, så skriver jeg jo ikke jeg, og det gør jeg i bogen. Altså jeg skriver mig selv mere ind i det, end jeg normalt vil gøre, men ellers har jeg arbejdet med den her sag, og det er virkelig vigtigt for mig at sige, fordi jeg har jo været med siden august 2020, da sagen startede, så har jeg brugt præcis de samme metoder, som jeg gør til daglig. Og du er blevet en del af sagen, fordi du står i tiltaleskriftet, altså tiltaleskriftet mod Lars Findsen. Ja. Du har jo ikke læst tiltalen, men kan du ud fra din research sige, hvilke statshemmeligheder Lars Findsen skulle have røbet til dig? Altså, jeg kender ikke tiltalen, så jeg ved ikke, hvad det præcis går på. Men du har jo talt med ham. Altså, hvem jeg har talt med, eller hvem vi på Politikken har talt med gennem de seneste 2 år, mens vi har dækket den her sag, det kan jeg ikke gå ind i, fordi journalisternes helligste princip er kildebeskyttelsen, og hvis vi ikke beskytter vores kilder, så har vi ingen kilder. Så det er simpelthen ikke muligt for mig at gå ind i det spørgsmål. Mm. Jeg er bare, hvad skal man sige, lytternes ambassadør her. Selvfølgelig. Ikke? Og det er jo klart, det er jo, den her tiltale er jo så central. Altså, jeg mener, er der nogen grund til ikke at tro anklagemyndigheden her? De har vel ikke bare trukket dit navn op af en hat? Det skal man jo spørge anklagemyndigheden om. Altså, men nu skal man jo huske på, at der findes jo faktisk sager, hvor anklagemyndigheden rejser tiltaler, og hvor sagen ikke fører til domfældelser. Altså den tætteste, den sag, der minder mest om den her, selvom ingen sager minder om den her, det er jo sagen mod Jakob Scharf, den tidligere PET-chef, som på samme måde var sigtet og tiltalt for tavshedsbrud, og der endte anklagemyndigheden nærmest med at tabe hele sagen. I dag faldt dommen over den tidligere PET-chef Jakob Scharf. Hele 28 steder i den her bog, der mente anklagerne, at han havde brudt fortroligheden. Men Østre Landsret, de frifandt i dag Jakob Scharf for hele 27 af de her 28 passager. Så det her med, at anklagemyndigheden med regeringens accept, det er vigtigt. Altså justitsministeren er øverste anklager i den her sag, det skal man hele tiden huske på. Altså har med gummistemplet? Jeg er i virkeligheden lidt gummistempel her. Jeg siger, at hvis politiet og anklagemyndigheden vurderer, her er der begået noget strafbart, som skal for domstolen, så er jeg jo ikke den, der siger, at det er der nok ikke. Ja, altså det hævdede Nick Hækkerup jo, at han var gummistempel, men sagen er den, at loven er indrettet på den måde, at justitsministeren er øverste anklager. Det står i loven, og det grunden til det er, fordi at det handler om statens sikkerhed, så selvfølgelig er regeringen involveret i den her sag. Og ikke bare med et gummistempel. Nej. Og det ved i øvrigt, nu er Nick Hækkerup, det er jo interessant nok, hvorfor han ikke længere er justitsminister. Men det er simpelthen ikke rigtigt i forhold til den måde, lovgivningen er på. Justitsministeren er øverste anklager. Hvorfor er han det? Det er fordi, at i sager om statens sikkerhed og forhold til fremmede magter, der skal man politisk kunne gribe ind, hvis der er nogle ting på spil, som gør, at man ikke skal køre en sag. Det er fuldstændig ifølge loven. Hjælp mig her, Hans. Hvorfor er det interessant, at Nick Hækkerup ikke længere er justitsminister? Jeg ved det ikke. Jeg kender ikke svaret på det, men jeg kan bare konstatere, at han i dag er direktør i Bryggeriforeningen. Det er kun fordi, du siger, det er interessant. Jamen, det synes jeg også. Jeg vil rigtig gerne kende svaret på det. Okay. Jeg kender ikke svaret. Men det lyder som om, du tænker, at der er en forbindelse til den her sag. Nej, men det er jo ret, synes jeg, påfaldende det her med, at en dygtig jurist som Nick Hækkerup, som han jo virkelig var, han er uddannet jurist og dygtig efter mig at se, han kan sige, at han er et gummistempel i en sag, hvor han jo udmærket godt ved, at justitsministeren er øverste anklager. Mm. Men det har vi aldrig fået noget klart svar på. Jeg håber, han giver det en dag. Det er jo en sag, der ruller, Hans, men jeg bliver nødt til at spørge dig. Du har jo dækket den her sag og andre hemmelige sager i årtier. Hvad er din vurdering? Har Lars Findsen bidraget til, at statshemmeligheder kom frem i lyset, eller har han bare talt om sager, som offentligheden i forvejen kendte? Altså hvis vi kigger, man kan jo sige, at omdrejningspunktet i den her sag, det er jo det her hemmelige kabelsamarbejde. Og kabelsamarbejdet har til dels været kendt, siden Snowden kom ud. Så efterfølgende er der jo klart, at efter hvad hedder det, sagen blev en realitet der med hjemsendelsen af FE's ledelse, er der gradvist kommet mere og mere frem omkring det her kabelsamarbejde. Men der vil jeg jo hæve det, eller der vil jeg sige, at når man hjemsender FE's ledelse på den måde, og der kommer sådan en tilsynsrapport, så er spillet bare sådan, at så går medierne selvfølgelig ind i og forsøger at kaste lys over, hvad det her er for noget. Det er det, vi har gjort, og Berlingske og Weekendavisen, og sådan må det jo være, hvis man har en fri presse. Mm-hmm. Men mit spørgsmål går jo på, om Lars Findsen, kan man sige, har bidraget med oplysninger, der ikke var i offentligheden i forvejen? Altså, det må en domstol jo i sidste ende afgøre, men det er helt klart, at alt, hvad der handler om, hvem politikken har talt med og ikke talt med gennem de seneste 2 år, det kan jeg ikke komme ind på. Du skriver i første kapitel af din bog, at totalovervåge landets efterretningschef er så voldsomt et nybrud og så politisk kontroversiel en beslutning, at det nødvendigvis må være forelagt og dermed også accepteret på det højeste niveau i statsministeriet, mens Mette Frederiksen og hendes departementschef Barbara Bertelsen har haft magten. Har du nogen kilder, der bekræfter, at det er foregået sådan? Jeg har kilder, som har bekræftet, at beslutningen om at hjemsende FE's ledelse er truffet i statsministeriet på et møde der om fredagen den 21. august, så vidt jeg husker. Så i forhold til det her med, om sagen overhovedet har været forelagt statsministeriets øverste, altså Barbara Bertelsen og Mette Frederiksen, så ved jeg, at det går hele vejen til toppen der i forbindelse med hjemsendelsen. Ja. Hvis det, du spørger om, det er, har jeg en slettet sms fra Barbara Bertelsen til Mette Frederiksen, der kan bekræfte, at det var dem, der gav ordren eller besluttede, at man skulle overvåge Lars Findsen, så er svaret nej. Mm. Og formentlig vil der ikke engang være nogen særlig omtale, hvis man om 40 år fik lov til at se, referaterne fra regeringens sikkerhedsudvalg, hvor den her type af sager behandles. Så vil der sikkert heller ikke stå noget særligt. Men det man kan sige, i og med, at jeg har skrevet om det her så mange år, så ved jeg, hvordan systemet fungerer. Og sager, alle væsentlige sager, dem går PET ind til justitsministeren med. Og når en sag er tilstrækkeligt stor, så går man i det, der hedder regeringens sikkerhedsudvalg, hvor Mette Frederiksen nu er formand, og hendes departementschef er formand for embedsmændenes sikkerhedsudvalg. Det er simpelthen den måde, systemet er indrettet på ifølge loven. Så det er en logisk slutning, du laver her? En logisk slutning, og når jeg bruger, at de nødvendigvis må have det, så er det et udtryk for, at nej, jeg kan ikke fremlægge en båndoptagelse, hvor man kan høre Mette Frederiksen sige det. Men sagen er, at sådan er systemet indrettet, at du vil kunne spørge en hvilken som helst tidligere statsminister, en hvilken som helst tidligere justitsminister, eller departementschef, eller PET-chef, om det her er den måde, at det foregår på, og det er det. Og hvis du lægger mærke til det, i forbindelse med, at Anders Fogh, som jo virkelig kender det her, fordi han jo selv har siddet mange år som statsminister, da han gik ud og kommenterede det her med sigtelsen mod Claus Hjort, så siger han jo også, at selvfølgelig har Mette Frederiksen været inde over den her sag, for alt andet ville være grov tjenesteforsømmelse. Så min pointe er, det her, det er helt efter bogen. Det er den måde, det foregår. Men normalt, når man taler om journalistik, især når man skal komme med påstanden, så skal man jo have uafhængige kilder, altså gerne 2 uafhængige kilder, som bekræfter den historie, man nu lægger frem. Mm. Har du talt med nogen, der var til stede, eller kan bekræfte beslutningen om overvågning? Ikke i forhold til beslutningen, der handler om at overvåge. Nej. Så jeg har talt med uafhængige kilder af hinanden, som er bekræftet, at i forbindelse med hjemsendelsen. Ja. Tror du, politikken vil acceptere, hvis I lavede en forsidestorie, hvor der står, Mette Frederiksen har beordret overvågning af Lars Findsen? Men det er heller ikke sådan, jeg har formuleret det. Nej, du siger nødvendigvis. Jeg har formuleret, at det nødvendigvis må være sådan, at den her sag har været forelagt for regeringens sikkerhedsudvalg, fordi det, man hele tiden skal holde fast i, det er, at det her er ikke nogen tilfældig sag. Det er formentlig den største efterretningssag i moderne historie. En sag af den karakter, den kommer til toppen. I forhold til Og det er under alle omstændigheder jo, hvis vi kan sagtens fortsætte med at diskutere det, men der står jo i loven, at alle væsentlige sager skal ind til justitsministeren, og dermed er sagen jo allerede i regeringen. Men fordi det netop er så vigtig en sag, Danmarks historie, måske den vigtigste sag om efterretningstjenester, vi har haft i Danmark overhovedet, er det så ikke desto endnu vigtigere? Er det ikke endnu vigtigere at kilder på alt, hvad man skriver? Jo, men altså, jeg mener også, at jeg i den her sag har haft virkelig, virkelig gode kilder. Altså, det er jo klart, at folk er blevet bange for, og tale nu. Men jeg vil bare stadigvæk fastholde, at den måde, som systemet er indrettet på, der er det en logisk slutning, at den sag bliver behandlet i det, der hedder regeringens sikkerhedsudvalg, for det er simpelthen sådan, systemet er indrettet. Mm. Hvorfor er det egentlig? Fordi, som du også siger, målsætningen med bogen, det er altid at give den store fortælling om hele den her sag. Hvorfor er det i den fortælling så vigtigt at slå fast, at statsministeriet har været i Norge? Fordi at statsministeriet havde muligheden for, hvis de havde villet, at bremse det her. Man kan jo sige, at den her sag har jo haft kæmpemæssige konsekvenser, både for efterretningstjenesten og også for vores efter alt at dømme forhold til USA, men herunder også fra medierne. Mm. Så derfor synes jeg, at det her med beslutningsprocessen og hvem, der har truffet beslutningerne, er meget, meget afgørende i forhold til at kaste lys over den her sag. Og derfor er det jo selvfølgelig enormt centralt, hvis der en dag skulle komme. Altså, jeg ved ikke, om der kommer en undersøgelse. Hvis der kommer en ny regering, så kan man jo godt forestille sig, at de måske vil nedsætte en kommission, der kan kaste lys over nogle af de her spørgsmål, som vi her sidder og drøfter. Men selvfølgelig synes jeg, at det afgørende er jo, hvem havde muligheden for, hvis man synes, det var en dårlig idé at bremse dem. Men jeg tænker bare, at du måske går for langt i forhold til faktisk allerede at give svaret på det. Jeg synes, at du vil gerne have det blive undersøgt, men det er som om, du allerede har givet svaret. Du skriver også, jeg citerer fra bogen, hvordan beslutningen om hjemsendelsen af spionledelsen præcis blev truffet i regeringstoppen, og hvem der sagde hvad på møder, vil kræve en uafhængig undersøgelse at opklare. Men der er ingen tvivl om, hvem der i sidste ende bestemte. Det gjorde statsminister Mette Frederiksen i tæt dialog med sin departementschef Barbara Bertelsen, der begge havde kendt til sagen om kabelsamarbejdet i over et halvt år. Du stiller spørgsmålet, men du kommer jo også med svaret. Men det er fordi systemet er indrettet sådan, at regeringens sikkerhedsudvalg er der, hvor de store sager bliver truffet. Okay, så det er den logiske slutning igen. Som mine kollegaer fra Gravegruppen her på Berlingske skriver i deres interview med dig, bogen indeholder dog ingen håndfast dokumentation for påstanden om statsministeriets involvering. Jamen, det er jo ikke rigtigt. Altså, det der, det er decideret forkert. Det er forkert? Ja, det er forkert, fordi at jeg, det som den historie går på, det er jo om, hvorvidt hjemsendelsen af FE's ledelse var sanktioneret i statsministeriet, og det ved jeg. Okay, altså, men det er flere af hinanden uafhængigt, så derfor er det ikke nogen påstand. Den køber jeg. Hvad så med overvågningen? Den meget ekstraordinære overvågning af efterretningschefen? Jeg forstår ikke spørgsmålet. Nej, men det er jo spørgsmålet om, hvor beslutningen kommer fra, om overvågningen. Jamen, der er vi tilbage igen til det her med, hvordan fungerer det her system. Ja, så er det den logiske slutning igen. Okay. Altså, det er klart, at hvis du gerne vil have, at jeg fremlægger en båndoptagelse her nu, fra et møde mellem Mette Frederiksen, så er det klart, ikke også? Men det kunne du jo sige om mange sager. Altså, jeg skrev også om Støjberg-sagen, hvor vi havde kilder på den sag, ikke også? Der var det jo hævdet, det jo også, det var løgn til at begynde med. Hun blev dømt i rigsretten. Altså, det er jo klart, at som journalist kan du ikke bevise alt med båndoptagelser eller med udskrifter fra det mest hemmelige udvalg i Danmark. Nej. Jeg kan bare sige, hvordan systemet fungerer. Men det, jeg i hvert fald med sikkerhed kan sige, det er, at selve hjemsendelsen, den blev truffet i statsministeriet. Og prøv at høre her, det er jo ikke overraskende. Ja, og der er jo heller ikke noget kontroversielt i det. Selvfølgelig er det sådan. Men du har ikke kilder på, hvorvidt beslutningen om overvågning er truffet i statsministeriet? Nej, altså der fremlægger jeg, som det præcis står i bogen, hvordan det system fungerer. Når jeg bliver så meget lige på det her, så er det jo fordi, at når man læser din bog, så puster det jo igen til den stemme ind i hovedet, der taler om magtfuldkommenhed. Altså, der er jo den her kritik i forvejen af Mette Frederiksen og Barbara Bertelsen som magtfuldkommende, som enrådige. Så når der så opstår det, når der så står pludselig bogen, at det er uden enhver tvivl, at det er dem, der også har truffet beslutningen om den her meget ekstraordinære aflytning, så tænker man, det lægger jo endnu en brik til det puslespil. Men prøv at høre, det der jo er en meget stor forskel her imellem, hvis du nu tager Mink-sagen, der er tale om en ulovlig beslutning, ikke også? Mm-hmm. Det er jo ikke en ulovlig beslutning. Nej. Altså det siger noget om, hvem Mette Frederiksen og Barbara Bertelsen er, kan man sige, i forhold til det at træffe hårde og hurtige beslutninger. Eller det er jo en vidtgående beslutning. Der er jo ikke noget ulovligt i det. Nej. Og derfor så kan man jo sige, at i virkeligheden for mig at se, er det jo ikke særlig overraskende, at system, og det du jo skal holde fast i, det er jo, at Mette Frederiksen er jo regeringslederen. Så det er jo en regeringsbeslutning, at sådan en beslutning her blev truffet. Mm-hmm. Altså det er jo hende, der sidder på magten, meget bekendt. Mm-hmm. Ja, du skriver også i bogen, at der går en linje fra coronahåndtering over Mink-sagen til håndtering af den her FSA. Så det er vel samlet set en karakteristik også af Mette Frederiksens, regeringsførelse? Ja, altså i den forstand, at man kan sige, at den her beslutning omkring hjemsendelsen bliver truffet jo i august 2020. Ja. Overvågningen starter kort tid efter, og der kan man jo godt se, at hvis du var gået tilbage i tiden, så er det ligesom min klare vurdering, at sagen var blevet håndteret på en anden måde. Men det her er en resolut og meget, meget hård beslutning. Og i den forstand er det rigtigt, at til sidst i bogen skriver jeg om det her, hvordan det på den måde minder om hinanden. Spørgsmålet er så, hvorfor den udvikling finder sted i bogens konklusion, skriver du sådan her. Måske var regeringens oprindelige mål et andet end blot at beskytte statens hemmeligheder. At tage kontrollen med kommunikationen tilbage og sikre, at vi blev bange nok. Det er jo hans to forskellige teser om regeringens intention. Altså tese 1, den vil beskytte statshemmeligheder. Tese 2, den vil tage kontrol og sprede frygt. Hvilken tese hælder du til? Jeg opfatter det sådan, som om, at jeg har kunnet konstatere, fordi jeg har skrevet om det her område så meget, at der er sket et skifte i forhold til for eksempel PET og FE's villighed til at tale med medierne. Når vi ringer nu om stunder ud til PET, så vil folk ikke sige, hvad de hedder, og som reelt er det svar, vi får tilbage, det er, at de ikke har nogen kommentarer. Det er en forandring i forhold til det, vi har været vant til som journalister, hvad der tidligere var gældende. Vi har været igennem en sag med en bog, hvor som en af mine kolleger, Morten Skjoldager, skrev, der hed 7 år for PET, hvor man nedlægger fogedforbud, hvor den endte i retten, og hvor anklagemyndigheden endte med at tabe sagen. Der er stribevis af eksempler på, at man forsøger, kan man sige, at lukke den her type af sager ned, så de ikke kommer ind i offentligheden. Og det har vi simpelthen kunnet konstatere i de senere år. Og det er for mig at se en stor forandring i forhold til det, vi tidligere var vant til. Måske er vi bare kommet til et nyt sted, Hans. Måske er vi kommet til et sted, hvor den åbenhed, der har været fra efterretningstjenestens side, simpelthen har været for stor. Og hvor regeringen har sagt, nu må det her stoppe. Ja, men det er meget muligt. Det er meget muligt, og det er jo fuldstændig legitimt, at regeringen ser på det på den måde. Men det er bare en forandring, og det er den forandring, jeg har forsøgt at skildre. Altså, Lars Findsen, han er jo en fantastisk kilde for en journalist, men spørgsmålet er jo, om Lars Findsen og andre topfolk fra efterretningstjenesterne overhovedet skal tale med medierne. Men hvis du går 10 år tilbage i tiden, så havde de havde sådan et efterretningsudvalg, eller det har de jo faktisk stadigvæk. Og mig bekendt var det den nuværende forsvarsminister, Morten Bødskov, der var formand for det udvalg. Du kan selv gå tilbage og kigge i den, og den er refereret stolper op og ned, eller den er i hvert fald refereret i dommen mod Jakob Scharf, hvor der er et politisk flertal i Folketinget, som decideret siger, at man ønsker sig større åbenhed, så vidt det overhovedet er muligt. Ja. Herunder også og drøfte ting med journalister, så der har været et politisk ønske om, at fordi efterretningstjenesten har fået så mange flere ressourcer og fået så store magtbeføjelser, at det skulle være så transparent som muligt. Og det er et politisk flertal, der har ønsket det. Og det er ikke noget, jeg har ønsket. Og det politiske flertal er skiftet? Mette Frederiksen kom til magten og ønskede noget andet? Altså det, der jo er det interessante, det er jo også ligesom det, jeg skriver. Altså hvornår har man i virkeligheden har det flertal forandret sig? Altså, jeg ser også det her som i modstrid med det, som man fra politisk side har ønsket. Men måske er der forskel på, Hans, at man fra politisk side ønsker en vis åbenhed fra efterretningstjenesterne, det er tillidsskabende, befolkningen skal også have mulighed for at følge med, og så på en efterretningschef, der står og røber statshemmeligheder til en journalist. Men hvordan ved du, han har gjort det? Det er jo det, anklagemyndigheden tiltaler ham for. Ja, men hvordan ved du, det er rigtigt? Det altså, ved vi heller ikke nu, for sagen ikke er der faldet dom i sagen endnu? Det er jo meget vigtigt, at du ikke bare køber myndighedernes påstande, fordi der er jo ikke faldet dom i den her sag nu. Det er ligesom Jakob Scharf. Der mente man også, at han havde brudt sin tavshedspligt, og han skulle i fængsel, og han endte med at blive frifundet i 27 ud af 28 forhold. I en sag, der er det nærmeste, vi kommer på det her. Så det der med, at du drager den slutning, at der ligesom, han er selvfølgelig skyldig, altså det kan vi jo ikke endnu. Det var heller ikke, faldet. Det var heller ikke det, jeg sagde. Det er bare for at blive i det her analyseunivers, som vi befinder os lige nu, i forhold til skiftet. Hvorfor ser vi den her ekstraordinære sag? Og så er det, jeg siger, fordi du siger selv, har regeringen lavet det skifte for at beskytte statshemmeligheder, eller for at sprede frygt og tage kontrol, som du siger. Og der siger jeg bare, at man kunne også argumentere for, at man som regering ikke vil have en efterretningschef, der røber statshemmeligheder. Ja, og det må jo så en domstol vise, hvis den retssag kan blive til noget. Det er jo i forløbig er det jo et meget, meget interessant spørgsmål, om retssagen mod Lars Findsen overhovedet kan gennemføres, fordi der er jo lagt op til, hvad der jo i selv også, synes jeg, er også en af grundene til, at jeg har skrevet den her bog. Ikke? Også der er lagt op til, at ikke alene anklageskriftet, domsforhandlingerne, vidneafhøringerne og dommen skal være hemmelige, og det er jo fuldstændig et nybrud. den her sag, Hans, som jo ikke er afsluttet endnu, hvad har den gjort ved din tillid til efterretningstjenesterne og den øverste ledelse af det her land? Jamen altså, først og fremmest har den jo forandret den måde, vi som journalister arbejder på. Fuldstændig fundamentalt. Jeg ved det på samme måde her i huset, men over hos os er det jo sådan, at når vi holder møder blandt journalister, der skriver om den her sag, eller i det hele taget, når jeg går ind hos vores chefredaktør Christian Jensen, så har jeg ikke min telefon med, fordi dybest set kan vi ikke vide, om der bliver lyttet med. Det gør der formentlig ikke, fordi det er afsindigt ressourcekrævende. Det er jo også noget af det virkelig spektakulære, hvis folk vidste, hvad det må have krævet at totalt overvåge Lars Findsen igennem mere end et år. Altså, det er kæmpe arbejde, men det har jo haft en fuldstændig fundamental indflydelse på den måde, vi arbejder på som journalister. Forholdet til kilder, som lukker ned, og jeg kan sige, min principielle bekymring, og der vil jeg gerne bruge udtrykket bekymring, det er jo, at ikke alene ligesom er det på efterretningsområdet, men det er på alle områder, hvor folk, der sidder på meget, meget vigtig viden, som medierne har brug for at få frem, at de simpelthen ikke vil tale om det, fordi at de er bange for deres eget skind og konsekvenserne for deres videre karriere. Og der kan man sige, med udsigten til, at man kan komme i fængsel på den her måde, ikke også? Så kan man jo godt forstå, at der er mange mennesker, som betakker sig og siger, vi har sgu ikke lyst til at tale med journalister. Hans, inden du går, så er der en ting, jeg er nysgerrig på. Den statshemmelighed, det hele udsprang af, altså kabelsamarbejdet, samarbejdet mellem USA og Danmark. Hvad er egentlig status på det? Jamen, efter alt at dømme, kører det videre, som det hele tiden har gjort. Og det har på intet tidspunkt mig bekendt været lagt ned. Hans Davidsen Nielsen, tusind tak, fordi du kom i Pilstred. Selv tak. Det var Pilestræde for i dag. Programmet er lavet af Mads Klint, Josefine Maria Hansen, Nicoline Odgaard Sørensen og mig, Kåre Sveistrup. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.